NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag, kunstenares Tinkerbell die zat vast in de Griekse cel. Reden, ze hielp vluchtelingen op Lesbos. Nou, dat verhaal dat krijgt nog een staartje, want Tinkerbell die gaat aangifte doen. Ze vertelt haar hele verhaal zometeen hier in de Nieuwsbv. En de Poolse premier begaf zich vanmorgen in het Hol van de Leeuw. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Wouter Woogemoed. Premier Morawiecki heeft het Europees Parlement in Straatsburg toegesproken. Hij verdedigde daar de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat het nationale recht boven het Europese recht gaat. Europa-correspondent Sander van Hoorn. Ja, Sander, de verhoudingen tussen Europa en Polen zijn al tijden enorm gespannen. Merkte je dat ook in het parlement vanmorgen? Oh ja, zeker. Hij was hier om iets uit te leggen, maar hij kon af en toe een staande ovatie krijgen, dan weer gejoel. Europarlementariërs die af en toe de zaal uitliepen omdat ze andere sprekers niet meer aan konden horen. Het was een fel debat. Niet de felheid die we kennen misschien van de Brexit-debatten, maar ja, nu de Britten uit het Europees Parlement zijn, zo fel wordt het nooit meer. Maar het ging wel hart tegen hart en het is nog steeds aan de gang hier in Straatsburg. Ja, Morawiecki moest dus de uitspraak van het Hof verdedigen dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Wat was zijn boodschap in Straatsburg vanmorgen? Nou, die boodschap is in elk geval dat zij op geen enkele manier uit de Europese Unie willen, maar dat lidstaten macht uit handen geven. Dan gaat het Europees recht boven het nationaal recht. Maar er zijn heel veel gebieden, zegt hij, waar dat niet zo is, waar de macht dus bij de nationale lidstaten ligt. En ja, dan gaat het eigen nationale recht natuurlijk voor. En doordat wij daarvoor strijden, betoogt hij, zijn wij eigenlijk de strijder voor de Europese waarden. En verzetten we ons tegen de totalitaire EU-staat die sommige andere mensen willen. Nou, die andere mensen die kwamen daarna aan het woord. Eigenlijk bijna het hele Europees Parlement zegt nee, meneer Morawiecki, je verdraait de zaken, want jij bent die rechtsstaat, het fundament, de basis onder de Europese Unie, die gelijkheid en vrijheid voor alle burgers bezorgt, die ben jij nou juist aan het uitkleden. En het meest fel misschien was nog wel de voorzitter van de Europese Christendemocraten, Manfred Weber, die zei op het moment dat wij instemden met het verdrag van Maastricht, hebben wij Duitsers onze grondwet moeten aanpassen. Wij verwachten van alle nieuwe lidstaten die toetreden dat zij hun grondwet aanpassen. Dus het feit dat je eenmaal bij de EU zit is geen garantie voor het feit dat je ook later misschien zult moeten aanpassen op het moment dat die waarden onder vuur liggen. Nou, dat was de toon van het debat een beetje. Nog altijd heel veel aan de gang op dit moment. Ja, hart tegen hart. Maar heeft het bezoek van Morawiecki dan wel iets opgeleverd? Maakt het de verhouding misschien toch iets beter? Meer begrip? Nou, het debat wordt in elk geval gevoerd, dat kun je wel zeggen. En dat was misschien ook wel nodig, want het gaat echt over iets heel fundamenteels. Heeft Morawiecki hier in het Europees Parlement mensen overtuigd? Nee, maar hij heeft in elk geval over hun rug, zeg maar, naar de mensen in Polen gesproken. Dat probeerden sommige Europarlementariërs ook. Wat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die voerde ook het woord. En die sprak op een gegeven moment in het Pools om ook die Polen te proberen te bereiken. Maar het is toch vooral een loopgravenoorlog, waarbij een groot deel van het Europees Parlement nu ook tegen de Europese Commissie zegt, dit is zo principieel, dit is zo fundamenteel, we zijn er al zo lang over bezig en het wordt alleen maar erger. Het wordt tijd, Europese Commissie, dat jullie die Polen eens financieel gaan aanpakken. Nou ja, dat is iets wat in elk geval Morawiecki met zijn bezoek vandaag niet heeft kunnen voorkomen, dat dat de teneur is in het Europees Parlement. Ja, de standpunten zijn vanochtend dus eigenlijk wel uitgewisseld, maar jij zei al, het is nog niet klaar vandaag. Nee, zeker niet. Nee, hoor. Iedereen komt nog een keer aan het woord. Morawiecki die mag dus ook nog een keer reageren. Ja, en dan is het standpunt eigenlijk van het Europees Parlement duidelijk. De Europese Commissie is zoekend van ja, wat kunnen we, wat willen we, wat mogen we? En bij dat mogen, ja, daar kijken ze toch ook een beetje naar de regeringsleiders. Die komen aan het einde van de week bij elkaar, dus ook premier Rutte. En dan zal dit zeker ook weer besproken worden. Dank, Europa-correspondent Sander van Hoorn. De ziekenhuizen in Ede en Tiel willen dat de landelijke spreiding van coronapatiënten weer wordt opgestart, omdat ze geen patiënten met het virus meer kunnen opvangen. Ze zeggen dat ze het aantal coronapatiënten simpelweg niet meer aankunnen. Omdat de omliggende ziekenhuizen ook capaciteitsproblemen beginnen te krijgen. En daarbij zien we soms een schrijnend geval waarbij patiënten soms op een eerste hulp blijven liggen gedurende de nacht, omdat we de patiënten gewoon niet meer kwijt kunnen. Er zijn in de regio relatief veel coronabesmettingen, omdat er in verhouding veel mensen zich vanwege hun geloof niet laten vaccineren. De landelijke spreiding van coronapatiënten was juist vorige week gestopt. De Gelderse ziekenhuizen vinden dat de spreiding weer op gang moet komen om de pijn eerlijk te verdelen. Een ambulancearts moest gisteravond bij een ongeluk op de A50 bij Epe een amputatie uitvoeren om de inzittenden van de auto te bevrijden. Het was een eenzijdig ongeluk. Het lijkt erop dat de bestuurder, een man uit Zwolle, met hoge snelheid rechtdoor is gereden op de afrit. Censuur en desinformatie op sociale media zijn er volgens Amnesty International mede verantwoordelijk voor dat er wereldwijd in totaal zeker 5 miljoen mensen zijn overleden aan corona. Volgens de mensenrechtenorganisatie kregen mensen niet of heel laat de juiste informatie over het virus. Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moet standaard een zelftest worden verstuurd, adviseert de Gezondheidsraad. De hoop is dat meer vrouwen zich bij de huisarts melden voor een uitstrijkje. Als uit die zelftest blijkt dat ze mogelijk het virus bij zich dragen dat deze kankersoort kan veroorzaken. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar maandelijks €3,25 meer betalen, waarmee de totale premie op €127,75 uitkomt. Andere zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november de tijd om hun premie bekend te maken. Het NOS-journaal. In de Haagse wijk Ypenburg zijn buurtbewoners geschrokken van een aanrijding gisteravond. Een oudere man kwam om het leven na een botsing met een tram. Getuigen vertellen aan lokale media dat het slachtoffer door een aantal jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Omwonenden zijn in ieder geval erg geschrokken. Ik heb ambulances gehoord in eerste instantie en even gekeken waar het naartoe ging. En toen zag ik hier dat er een grote inzet was. Nou ja, ik ga verder niet kijken. Maar later zie je dan wat er gebeurd is. En dan, dan denk je in een rustige wijk te wonen en dan valt dat wel tegen. Want dit is zelfs voor ons hier ongekend. Waar in Den Haag de steekpartijen toch wel toenemen. Hier in Ypenburg is eigenlijk hartstikke rustig. Gebeurt weinig en dan lees je dat er iemand voor een tram is geduwd. Schokkend. Het is nog niet officieel. De politie zegt dat ze de zaak onderzoeken. Nou ja, goed. Het is overal in de media is het medegedeeld. Op regio 15 is het medegedeeld. Dat is zo'n beetje wat iedereen leest hier in de omgeving, regio 15. En daar wist men al vrij snel te melden wat er werkelijk gebeurd was. En er zijn verschillende burgernetmeldingen uitgegaan en ook meldingen van de politie uitgegaan dat ze naar een groep mensen op zoek waren. Ja, goed. Natuurlijk zegt de politie dat ze nog onderzoeken, maar het schijnt allemaal één punt op te wijzen. Dus ja. Ja. Ik wacht het verder even af, maar ja, niettemin wat er ook gebeurd is, het is zwaar schokkend. Nog één vraagje. Trams rijden hier niet echt hard, hè? Want ik zie ze om het kwartier voorbij. Nou, dat niet alleen, maar het is hier bij een station gebeurd. Die tram of die stopte net. Of die trok net op, maar die heeft geen snelheid hier. Nee, ze rijden hier niet hard. Ze rijden hier, wat is het, 30? Want zo'n woonwijkje mag hier niet harder dan 30. Dus die trams rijden ook niet harder dan 30. Ja, is dit een buurt waar vaker dingen gebeuren? Nou, ik ervaar het als een hele fijne, vriendelijke, kindvriendelijke omgeving waar veel gezinnen met kinderen wonen. En in elke buurt gebeurt wel iets, maar zoiets heftigs? Nou, vreselijk. Het is niet dat hier altijd incidenten zijn met groepen jongeren of dat dat heel erg speelt, dat er een kwestie is die speelt. Nee, niet dat ik weet. Nee, want ik fiets hier 's avonds ook gewoon naar mijn yoga. En ik heb niks gemerkt. Bent u ervan geschrokken? Heel erg, ja. Dit is bizar. Een verslag van Vincent van Rijn vanuit de Haagse wijk Ypenburg. Natuurpark De Hoge Veluwe gaat moeflons evacueren om ze te beschermen tegen de wolf die sinds afgelopen zomer door dat gebied sluipt. De afgelopen weken zijn er tientallen van die wilde schapen doodgevonden. En de wolf blijft jagen op de moeflons, zegt de parkbeheerder. Zodra er een oplossing voor de wolf is, willen we die moeflons weer terug hebben. En kijk, die wolf hier in het park heeft ook niet eeuwig leven. Dat zou een mooi moment zijn om die moeflons weer terug te plaatsen. Vangen zou een optie kunnen zijn, schieten zou ook een optie kunnen zijn. Wij willen van die wolf af. En hoe maakt ons niet zoveel uit, maar we willen gewoon van die wolf af. De moeflons zijn nu achter een hek geplaatst waar de wolf niet bij kan komen en een deel van de kudde verhuist naar het buitenland. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is gisteren in Zeist begonnen aan de voorbereidingen op het WK-kwalificatieduel van vrijdag tegen Cyprus. Vandaag is de ploeg compleet. Tenminste, er ontbreekt nog steeds één persoon. En dat is niet de minste, vertelt verslaggever Rivka op het veld. Dat is de bondscoach Mark Parsons. Hij is niet alleen bondscoach van het Nederlands elftal, maar ook clubtrainer bij de Portland Thorns in Amerika. Had daar zondagavond nog een wedstrijd. Daardoor zou hij de training van gisteren al missen. Maar hij is ook niet op tijd in Nederland voor de training van vandaag. Morgen sluit hij, als het goed is, aan als de selectie op weg gaat naar Cyprus. Het is bijna 10 minuten over 12, u krijgt het weer nog. Bewolkt en motregen, later wat droger en in het zuidwesten ook wat zon. Het wordt vanmiddag 15 tot 20 graden. Morgen vooral 's middags stevige buien, veel wind en dan een graad of 18. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op. Voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Gisterland van Imme Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Imme Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag, ik praat straks met de Belgische wetenschapper die baanbrekend DNA-onderzoek heeft gedaan. Zijn cold cases hierdoor straks verleden tijd? En in Wenen stappen musea over van Facebook en Instagram naar het betaalplatform OnlyFans. Reden, de social media platforms verwijderen continu elke afbeelding met ook maar een beetje naakt. Maar dat OnlyFans is ook niet geheel onomstreden. Nu eerst raketten van Noord-Korea. De Nieuwsbv. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd. Het projectiel belandde in zee. North Korean state media says the country tested a hypersonic missile. Experts haven't verified those claims, but if they're true, it could put the rest of the world on notice. Ja, de afgelopen weken heeft Noord-Korea al diverse raketten afgevuurd, ondanks dat Noord-Korea en Zuid-Korea afgelopen maand hun rechtstreekse communicatielijnen hebben hersteld. Hoe hoog zijn de spanningen op het Koreaanse schiereiland? Dat vraag ik aan Remco Breuker. Hij is hoogleraar Korea Studies. Goedemiddag, meneer Breuker. Goedemiddag. Ja, Noord-Korea schiet vaker raketten de lucht in voor verschillende redenen. Waarom hebben ze deze ballistische raket juist vandaag afgevuurd? Ja, waarom het juist vandaag is, is moeilijk te zeggen. Maar het past wel in een patroon van de afgelopen 5-6 weken. Waarin Noord-Korea aan de ene kant toenadering zoekt. Dus ook weer de communicatie met het zuiden formeel heeft geopend. En ook zegt eigenlijk bereid te zijn om hulp te accepteren. En tegelijkertijd ook om dat weer een beetje te compenseren en toch wel het heft in eigen handen te houden, ook de andere kant van Noord-Korea laat zien, namelijk provocaties en wapentesten. Provocaties en wapentesten. Dus het is ook, kan ook geïnterpreteerd worden als gewoon een test vandaag. Het zal ongetwijfeld ook een test zijn in die zin dat het wetenschappelijke informatie geeft voor Noord-Koreaanse leger. Ja. Maar dit is ook echt wel een politiek statement, hoor. Dit is ook wel vrij. Het komt wel. Noord-Korea doet dit vaker. Het is vrij klassiek. Alles wat ze met de ene hand geven, nemen ze met de andere hand terug. En als er een aanbod komt tot praten, is er ook altijd de mogelijkheid tot escalatie, die ergens achter de hand wordt gehouden. Dus op zich is dit wel eigenlijk business as usual. Oké, business as usual. Maar hoe hoog zijn dan de spanningen op het Koreaanse schiereiland? Ja, niet veel hoger dan normaal. Ik denk Dat zo'n test heeft plaatsgevonden, ja, dat verhoogt de spanningen wel enigszins. Ja. Maar de spanningen nu op de Koreaanse Schiereiland zijn niet bijzonder veel hoger dan ze de laatste maanden zijn geweest. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, als het een soort signaal is en je bent aan het testen, dat je ook iets aan de buitenwereld wilt laten zien wat je in huis hebt. Dus welke landen zouden eigenlijk geïnteresseerd zijn in de wapens die Noord-Korea heeft? Nou, ik denk aardig wat. Dat is natuurlijk inderdaad, is helemaal gelijk. Dat is ook een functie van deze testen. Het is een soort gratis reclame, want ja, het wordt door de hele wereld, worden die filmpjes herhaald. En Noord-Koreaanse raket- en wapensystemen, ja, die worden verkocht door in het Midden-Oosten en door Afrikaanse staten bijvoorbeeld. Dus er zijn aardig wat staten, denk ik, die geïnteresseerd zouden zijn in de Noord-Koreaanse technologie. Ja. Maar toch, tegelijkertijd, ja, u zegt business as usual. Hè? De spanningen zijn eigenlijk zoals ze altijd al zijn. Nou zei die Noord-Koreaanse VN-gezant, Sun Kim, dat hij helemaal bezig is om dialoog weer op te starten. Hij pleit voor een officieel einde van de oorlog tussen deze twee landen. Is dat realistisch of is er gewoon helemaal geen sprake van een oorlog? Ja, nee, Sun Kim is de Amerikaanse oud-ambassadeur, toch? Ja. Er is geen sprake van een oorlog. Nee, dus dat is wel een eis die Noord-Korea vaak op tafel legt. Wil een einde aan de oorlog. En dat verdrag moet met Amerika worden ondertekend. Maar het is een eis die wordt neergelegd om te kunnen eisen. En het stelt niet zoveel voor, want er is, hoe hoog die spanningen ook oplopen, er is gelukkig nog steeds geen sprake van een Tweede Koreaanse oorlog. Nee, dus ook weer voor de show eigenlijk. Ja, het is dus niet alleen voor de show, maar het is ook wel handig onderhandelen. Ah. Want op die manier kan Noord-Korea zeggen, weet je wat, wij ondertekenen dat wapenstilstandsverdrag, of tenminste, we maken er nu echt een vredesverdrag van. Ja. Maar daar willen we wel wat voor terug. Ah, zo. Maar ja, in feite wordt er niks gegeven, want er is geen oorlog. Nee. Wat wel opvalt, meneer Breuker, is het is opvallend stil, hè, vanuit Amerika. We hebben allemaal nog de beelden vers op het netvlies. Trump die de hand schudde van Kim Jong-un. En nu Joe Biden, denk ik, wat gebeurt daar? Waarom is Amerika zo stil? Ja, ik ben niet de enige die zich dat afvraagt. Ik ook. Amerika is inderdaad heel stil. Ja. Biden heeft wel heel duidelijk gezegd, ik breek met het beleid van mijn voorganger als het gaat om Noord-Korea. Dat doet hij wel heel overtuigend. Hij lijkt niks te doen aan de buitenkant. Wat er in Washington allemaal gebeurt of in Seoul, weet ik niet. Ik hoop dat daar wel serieus wordt nagedacht. Mm-hmm. Amerika heeft wel duidelijk gemaakt dat ze met Noord-Korea willen praten zonder voorwaarden. Maar dat Amerika zich ook genoodzaakt voelt om zich te houden aan de mensenrechten, of tenminste aan wat de VN heeft gezegd over de mensenrechtssituatie in Noord-Korea, dat die gewoon bijzonder slecht is. Ja, en dat is het een beetje. Dus Biden lijkt zich tot nu toe nog erg te richten op het beleid van de president toen hij vicepresident was, Barack Obama. Ja. Ja. En dat is strategic patience. En dat betekent eigenlijk, er gebeurt helemaal niks. Nee, maar wat moet er gebeuren om die onderhandelingen weer te starten? Ja, ik denk dat je eerst de vraag moet stellen of onderhandelingen wel iets gaan brengen. Ja. Daar heb ik mijn twijfels bij. Ik denk niet dat Noord-Korea veel te winnen heeft bij onderhandelingen. Maar wel bij het zeggen van dat ze onderhandelingen willen en dat daar wat tegenover moet staan. Dus, en dat is wel een belangrijk punt. Dat voor Noord-Korea is het onderhandelen al eigenlijk wat ze willen. Want dan wordt de status quo verlengd. En ja, voor de rest van de wereld is eigenlijk de onderhandelingen die tot iets anders moeten leiden. Ja, en daar zit het grote punt. Noord-Korea wil geen verandering, de rest van de wereld over het algemeen wel. En tot die tijd kunnen we dus die Noord-Koreaanse rakettenlanceringen blijven verwachten. Ik ben bang van wel, ja. Dank. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Kunstenares Tinkerbell is terug uit Lesbos. Vorige week werd ze daar opgepakt. En berichten we over in de Nieuws BV met Rico Voorberg van actiegroep We Gaan Ze Halen. Het laatste nieuws is nu dat er nog geen criminal charges, zoals dat heet, zijn vastgesteld. Dus er zijn nog geen strafbare feiten vastgesteld. Mm-hmm. Ze mogen maximaal 24 uur vastgehouden worden. Maar de situatie is wel heel zorgelijk. Want de dreiging is steeds dat iedereen die ook maar in de buurt is van deze mensen aangehouden kan worden voor hulp bij mensensmokkel. En dat is een hele serieuze aanklacht. Ja, Tinkerbell zit hier bij mij aan tafel. Veilig en wel. Hoe gaat het met je? Ik ben oké. Maar ja, ik ben hier de mazzelpik natuurlijk, want ik mag weer naar huis. Ja, jij mag weer naar huis, maar de anderen niet. Want kun je me even terug meenemen naar die dag? Wat gebeurde er precies? Wow, ja, nou, het is echt een opeenstapeling van events. Maar heel kort gezegd ging ik samen met twee andere mensen, Matthias en Maartje, twee vrienden, op pad. Omdat we hadden gehoord dat er een groep mensen, of eigenlijk drie groepen mensen, die net waren aangekomen op bootjes op het eiland Lesbos, zaten verstopt in de bossen. Omdat ze bang waren voor pushbacks. We hadden gehoord dat het voor een groot deel minderjarigen, dus kinderen waren, en een hoogzwanger vrouw, 9 maanden zwanger. En dat zij honger hadden en ziek waren. Koud, het regende heel erg, het was echt heel koud. En er was geen hulp. Ja. En dat geen hulp is belangrijk om te zeggen, want mensen helpen is namelijk strafbaar. Daar. En daarom was er geen hulp. Ja, want waarom is dat strafbaar? Goeie vraag. Omdat Europa wil geen vluchtelingen en Griekenland is er ook, heeft er ook geen zin in. Dus op het moment dat je iemand een flesje water geeft, ja, dan kun jij daar een boete van €5.000 voor krijgen. En dat wist je, neem ik aan? Nou, ik wist dat het strafbaar was om die mensen te verplaatsen. Ja. Ik wist niet dat de wet onlangs is gewijzigd dat je ze ook geen flesje water mag geven. Maar wat doe je dan in zo'n situatie? Nou ja, als er een hulpkreet is, ja, dan ga ik helpen. I really don't care about the wet. Dan, nee. Ik bedoel, als er kinderen in nood zijn, dan ga je helpen. Klaar. Ja. En dat heb je gedaan door contact op te nemen met Frontex, heb ik begrepen? Ja, toevallig zat ik in hetzelfde hotel als, ja, de Bulgaarse Frontex-crew. Ja, dat is de Europese grens- en kunstwacht. Precies, dus zij bewaken eigenlijk de Europese grenzen. Maar ze hebben ook als taak om de humaniteit, zeg maar, te waarborgen. Ja, voor mensenrechten te waarborgen. De perfecte partij dus om bij aan te kloppen. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik heb gezegd, luister, ik heb een probleem. Ik heb hier, ja, mensen in nood. Ze moeten vervoerd worden naar het kamp. Ze willen zich aanmelden. Daar hebben ze recht op. Ik mag ze niet vervoeren, maar jullie wel. Dus en wat zeiden ze? Ze zeiden nee. Ook een reden? Ze gaven me een telefoonnummer van het hoofd van de kustwacht. Ja. Die hebben toen gebeld. Nou, die zat in Athene. Die gaf het nummer van de gewone kustwacht. Hè, en die zeiden, we komen eraan. Een lang verhaal, superkort. We hebben de hele nacht gewacht. Ze kwamen niet. We waren inmiddels in het bos bij één groep mensen, jongeren die daar waren. Hoe waren zij er op dat moment dan aan toe? Ernstig verkleumd, koud, ja, natuurlijk helemaal nat van het zeewater. En het was heel koud die nacht. En het regende en ze waren ziek en emotioneel hongerig. We hadden eten meegenomen. Die kustwacht die kwam niet. Dus we zijn op een gegeven moment 's nachts kregen we ook contact met een andere groep die ook verborgen zat in het bos, niet zo verder vandaan. Die hebben we nog geprobeerd te zoeken. Maar die waren zo ver de bergen in geklommen om zich te verstoppen dat we ze niet konden bereiken. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat ze bang zijn, toch? Ontzettend bang, ontzettend bang. Want iedereen heeft gehoord van pushbacks. Ja. En de meeste mensen in Nederland denken pushbacks, oh, dat gebeurt op zee. Hè? Mensen die zitten op een bootje en die worden dan met dat bootje wordt dan teruggeduwd naar de Turkse, ja, kust. Letterlijk gewoon. Letterlijk. Ja. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt en op het moment ook systematisch gebeurt, is dat mensen die al op het Griekse eiland zijn, die worden met een schip naar de buurt van een ander eiland vervoerd en dan op open zee op een bootje gezet. Gewoon een rubberbootje? Op een rubberbootje, ja. Okay. Dus daar waren deze mensen bang voor, ja, begrijpelijk. Dus we waren bij de eerste groep. We gingen op pad op zoek naar de tweede groep om ze in ieder geval wat water te geven. Maar die konden we niet bereiken. Niet fysiek bereiken, omdat ze zo ver in de bergen zaten. Maar ik had wel een live locatieverbinding met ze. Dus ik wist precies waar ze zaten. Ik had ook aan de telefoon. Niet gelukt, dus toen hebben we besloten naar de kustwacht zelf te gaan. Het kantoor, ja, om hulp te zoeken. En daar hebben ze heel moeilijk gedaan. Zeiden ze ook, we hebben geen dekens. Nou, het is heel raar als de kustwacht zegt, we hebben geen warmtedekens. Ja, dus ze waren niet bereid om te helpen? Nou, ze zeiden, en wij gaan hier niet over. Dit is, ja, de politie. Terwijl ze hadden gezegd dat ze zouden komen. Zij hebben toen de politie ingeschakeld die naar eigen zeggen al 3 uur op zoek, ja, waren. Ja, en dat is de reden ook dat je zegt van, nou ja, in eerste instantie heb je de politie helemaal niet gebeld. Omdat je waarschijnlijk bang was dat ze eventueel nee, weer, omdat de kustwacht zei, wij komen eraan. Ah zo, oké. Okay. Ja, dus uiteindelijk kom je aan bij de politie. Precies. En dan? Nou ja, de politie wacht ons op. We hebben ze geëscorteerd naar die eerste groep mensen die, ja, in het bos, die we, ja, wel hadden gevonden. Die verkleumde mensen er, ja. Ja, daar gingen ze ruzie maken met elkaar en heftig bellen. En er moest een busje komen. We hebben daar nog meer dan 3 uur in de regen staan wachten totdat er inderdaad een bus kwam om die mensen op te halen. En toen werd het gek, want toen moesten wij onze paspoorten inleveren. En wist je toen al van, dit gaat nou, fout? Toen had ik wel een vermoeden dat het niet goed was. Dus toen heb ik een bericht gestuurd, heel gauw nog, naar Ingeborg Beugel, jullie, ja, bekend. En Dekwits, jullie ook, ja, bekend. En die, ja, twee hebben een advocaat geregeld en de ambassade ingericht, et cetera. Dat is heel goed dat ze het hebben gedaan. Voor jou is het goed afgelopen. Maar hoe is het met deze groepen vluchtelingen afgelopen? Wij zijn opgepakt en vastgehouden lang. En ze ook in de verhoren steeds gezegd... luister, er zijn nog twee groepen met kwetsbare mensen... die moeten jullie gaan vinden. En steeds zeiden ze, we zijn niet geïnteresseerd, doen we niks mee... en wij doen niet aan pushbacks. Maar eergisteravond kreeg ik weer contact met de jongen... die hoog in de bergen zat. Ja. Hij was inderdaad uitgezet... met een schip in de buurt van Chios op het water weer losgelaten... in een rubberboot. En die zit nu in Turkije. Dit is een illegale pushback. En dit is ik kan het ook bewijzen, omdat ik alle data heb. Ik zie hier een foto trouwens ook achter je. Dat is die jongen waar je het over hebt. Ja, hij heeft zichzelf aangewezen op het bootje. Dat is ook echt gewoon een klein bootje, zeg. Dat klapt toch zo om? Ja, dit is midden op de zee. Ze hebben echt mazzel gehad. Heel veel mensen verdrinken. Dit is poging tot moord. Ja. En als je dit dan allemaal zo ziet en hoort en nu zit je hier, kun je dan nog iets? Nou ja, wat ik heb gedaan is... er gaat nu een journalist van de RTL Nieuws is op weg daarheen. En het punt is dat we... Er zijn heel veel verhalen over deze pushbacks. Mm-hmm. En er is een discrepantie tussen het aantal mensen dat... van Turkije vertrekt naar onder andere Lesbos, Samos, et cetera. En het aantal mensen dat zich meldt in die kampen. Ja. We weten dat het verschil groot is. Officieel komen er bijna geen mensen meer aan op de Griekse eilanden. Ja. Maar we weten dat dat niet klopt. Dus we weten dat de meeste mensen op deze manier... dus als ze al op Grieks grondgebied zijn geweest... terug op zee worden gezet. Het schort dus aan informatie, maar ja. Nou, het schort tot nu toe aan bewijs. En nu heb ik bewijs op mijn telefoon. Ah, zo. Dus dat is het verschil. Ik kan aantonen, deze jongens waren echt op Lesbos. Ja. Ik heb, je kunt niet zomaar je live locatie een periode... Ja, we hebben hier wat van die screenshots van jou. Dit is het? Bedoel je dit? Ja. Ja, van jouw wat je nu ziet is een screenshot, maar ik heb natuurlijk gezien dat hij bewoog. Ja. Hè, dus je kunt zien dat... Je kunt natuurlijk ook een locatie zou je kunnen faken in principe. Dat hij daar fysiek is geweest. Maar ik weet dat hij daar fysiek is geweest. Ik heb hem aan de telefoon gehad daar en ook in Turkije. Ik weet, het is dezelfde persoon. Ja, ja. Ik heb foto's van verschillende locaties, dus dit is bewijs. Wat ga je nu doen met dat bewijs? Aangifte doen. Ja. Ik hoop dat dit hoog in Europa wordt opgepakt. Ja. Want dit mag niet. Dit is hartstikke illegaal. Dit is mensen de dood injagen. Ja. Hoog wordt opgepakt in Europa. Dan gaan we meteen even naar de Tweede Kamer. Want als het goed is, hangt Don Seder, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, ook aan de lijn. Goedemiddag, meneer Seder. Goedemiddag. Ja, u heeft meegeluisterd. Wat vindt u eigenlijk van de behandeling van deze mensen op Lesbos... en ook van Tinkerbell op Lesbos? Nou, het is een bizar verhaal wat zij vertelt. Hè? Over dat zij opgepakt is, wat er met die mensen is overkomen. Dat is ook de reden dat wij samen met een paar andere partijen... de SP, de Partij van de Arbeid, hier ook echt vragen gaan stellen... aan de staatssecretaris. Mm-hmm. Van wat is er gebeurd? Wij stellen al maanden vragen over... pushbacks en zeggen dat kan niet, dat is strafbaar. Maar er is altijd ontkend dat het ook echt plaatsvindt in naam van autoriteiten. Ja, maar weer kamervragen stellen, hè? Weer kamervragen. Wat hoopt u daar uiteindelijk dan concreet mee te bereiken? Nou, dit is een Europese aangelegenheid. En dat maakt dat onze staatssecretaris, die verantwoordelijk is om ons te vertegenwoordigen in Europa, dat zij dat ook echt oppakt. Desnoods als het moet met de minister-president, als zij er niet uitkomt. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid. Richting mensen die vluchten van oorlog. Die hebben recht op een eerlijke en humane asielbehandeling. Als je die mensen die al op land zijn geweest... weer op boot zet en terugstuurt... wetende dat het gevaarlijk is dat mensen ook overlijden... als je mensen weer terug de zee opstuurt... dan hebben we echt met een inhumane situatie te maken. Ja, maar dus ook een illegale situatie, toch? Pushbacks zijn toch gewoon verboden? Die zijn strafbaar mee eens. Dus mijn vraag is ook aan de staatssecretaris. Erkent zij nu eindelijk, hè, we hebben het verhaal van Tinkerbell gehoord. Gaat zij dit tot op de bodem onderzoeken? Erkent zij dat dit heeft plaatsgevonden? En zo ja, wat gaan we dan doen als Griekenland dit dus doet? Gebeurt dit vaker? Lichten zij ons hierover in? Nou, Griekenland zegt al lange tijd... wij weten van niets, er gebeurt niets in onze naam. Maar als ik dit verhaal zo hoor, dan heb ik daar ernstig mijn twijfels bij. Dus wij stellen daar vragen. Wij roepen de staatssecretaris naar de verantwoording van... geef ons antwoorden hierop, geef ons duidelijkheid. En ga vooral in Europa ervoor zorgen dat we echt een blok kunnen vormen. Want dit, wat ik zo hoor, dat kan echt niet. Nee. En het brengt ook mensen en levens in gevaar. Nou, dat is duidelijk. Ik bedoel, we hebben net het jongetje... of de jongen, een jonge jongen hier in een... 17 jaar, een kind eigenlijk. Het gaat over tieners voornamelijk. Ja, En hoe gaat het eigenlijk met hem op dit moment? Weet je dat? Heb je nog iets verder van hem gehoord? Ja, ik heb gehoord dat hij in een park is nu en daar slaapt. En hij heeft wat kleding gekregen van de Turkse kustwacht. Maar hij heeft het heel koud. Dus er is nu iemand op weg naar hem met een warme trui en eten. En that's all we can do. Ja, that's all we can do. Nou, laten we hopen dat de politiek dit verder goed oppakt. Dankjewel, Tinkerbell, voor je verhaal. Heel veel succes. We blijven de zaak uiteraard volgen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, in Wenen zijn musea het zat dat TikTok en Instagram om de haverklap kunstafbeeldingen waar naakt op te zien is van hun platform verwijderen. En daarom stappen ze over naar OnlyFans. Ja, een plek waar ze niet zo benauwd naar naakt kijken. Goeie zet of niet? Daarover zometeen meer. Overigens over naaktfotografie gesproken. Een hobby voor velen, ook voor Herman Vinkers. En nu is mijn hobby naaktfotografie. Naaktfotografie. Ik mag ontzettend graag in mijn blote consoles ondergangen fotograferen. Oh, liefhebberij, daar geeft allemaal niks. Dat is niet erg. Ja, daar hoeft niemand zich druk om te maken dus. En dat doen we wel over andere zaken. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En vandaag is dat natuurlijk Marcel van Roosmalen. Het nieuws kwam dit weekend van de nieuwsmakers. Omroep Gelderland heeft besloten om haar werknemers niet langer naar de gebieden rondom voetbalstadions te sturen. Ze zijn nog wel aanwezig in stadions om verslag te doen van de wedstrijden van Gelderse clubs, maar zullen niet langer supporters voor het stadion interviewen. Mijn journalistieke hart begon meteen te bloeden. Ik zocht naar woorden. Jakkes was het eerste wat me te binnen schoot. Jakkes, wat vervelend, wat een gemis. Dat waren altijd prachtige gesprekken. Geweldige journalistiek, de onverwachte invalshoek, een verrassend vraag- en antwoordspel. Ik keek er altijd naar uit. Een verslaggever van Omroep Gelderland die voorafgaand aan de wedstrijd NEC-Vitesse voorzichtig informeert bij een NEC-vader en een NEC-zoon hoeveel zij denken dat het wordt. Gaat u vaak kijken? Dat is zeker wel bijzonder om na 4 jaar weer eens een derby mee te maken. Bent u gespannen voorwege de wedstrijd? Het kan niet meer. We zullen ermee moeten leven. Er is dit weekend een grens overschreden. Een NEC-supporter is met zijn scooter over de voet van een Omroep Gelderland-verslaggever gereden, terwijl de verslaggever net aan een andere NEC-supporter wilde vragen of het een tegenvaller was om met 0-1 van Vitesse te verliezen. Een tegendoelpunt. Vond u dat vervelend? Nog een keiharde klap. Omroep Gelderland gaat waarschijnlijk ook geen gewone mensen interviewen in het stadion. Dat mag niet van ESPN dat het alleen recht op de mening van gewone mensen binnen het stadion heeft. Alleen zij mogen mensen nog voor de hand liggende vragen stellen waarvan het antwoord niemand interesseert. Hoofdredacteur Sadrina Haddering van Omroep Gelderland, die vandaag en gisteren overal te zien en te horen was na dit statement, had nog meer slecht nieuws. Omroep Gelderland gaat ook niet langer naar risicodemonstraties om demonstranten te interviewen. In Gelderland zijn heel veel risicodemonstraties. Net als in de rest van het land komen er regelmatig groepen idioten samen in Gelderse dorpen en steden. U moet denken aan boeren, Forum voor Democratie en wappies die tegen coronamaatregelen zijn. Het gaat er daar heel extreem aan toe. Onze mensen krijgen verbaal van alles naar hun hoofd geslingerd. Van enge ziektes tot donderop. Door op afstand te blijven of door net zoals gisteravond te vertrekken worden fysieke aanvallen voorkomen, zei Haddering. Wat een klap voor de persvrijheid. Ik ga de verslaggevers van Omroep Gelderland enorm missen. Bent u boos? Waarom bent u boos? Dat moet je namelijk vragen aan boze mensen, anders snappen we het thuis niet. We zullen ons moeten behelpen met verslaggeving op afstand. Het man bij het hondgevoel zullen we erbij moeten denken als deze groepen door Gelderland marcheren. Ik wil de gevolgen voor de persvrijheid verder niet bagatelliseren. Het grappige is dat het ook tot journalistieke hoogtepunten leidt, want het is wel zo dat Sadrina Haddering er met haar statements hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Omroep Gelderland voor het eerst in jaren nieuws maakte. Die mag ze in haar zak steken. Wat mij betreft was dat ook wel een leuke insteek geweest voor het mediaforum. Omroep Gelderland maakt nieuws. Wat nu? Het mag natuurlijk niet, maar ik vind de meer afstandelijke benadering van nieuws door Omroep Gelderland erg prettig. Fijn dat ik niet meer naar het nooit verrassende gesprekjes met demonstrerende idioten en voetbalsupporters hoef te luisteren. De beelden zijn duidelijk genoeg. Je hoeft er niet per se een microfoon onder te houden, zoals je ook niet met een rode lap voor een stier hoeft te gaan wapperen. Ik wil graag afsluiten met een stille wens. kunnen de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse voortaan iets bozer kijken als de verslaggevers van Omroep Gelderland verslag doen van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik word ieder jaar weer doodmoe van al die knettergekke gesprekjes met gewone mensen die 4 dagen achter elkaar schreeuwend en zingend door Nijmegen lopen. Het interesseert me niet of ze de finish halen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Een Rubens schilderij met ontblote tepel of een eeuwenoud beeldje van een naakte Venus. Instagram en TikTok willen het niet hebben en verbieden deze beelden op hun platforms. Maar daar hebben musea in Wenen iets op bedacht. Zij posten hun naaktwerken nu op OnlyFans. Dat is een online betaald beeldplatform waar naakt wel is toegestaan. Is dat een goede ontwikkeling? Ik ga daarover praten en dat doe ik met Joyce Roodland. Zij is cultuurjournalist bij NRC. En hier bij mij aan tafel zit kunsthistoricus Katelijn Blok. Goedemiddag. Hallo. Ze is van het online kunstplatform Titi Mac. Ook niet onvermeld laten natuurlijk. Joyce? Ja? Ja, jij hebt vaker geschreven over censuur van kunst op sociale media. Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Waarom mag dat niet? Wat er aan de hand is, is dat Facebook en de andere socials afhankelijk zijn van adverteerders. En adverteerders zijn bang dat ze klanten afschrikken. En ze willen alle klanten, dus ook de klanten die schrikken van een blote borst. Want jij hebt over een blote tepel. Ja. Dat vind ik al een volkomen idiote uitdrukking. Een blote tepel? Blote tepel. Waar gaat het over? En ik vind het helemaal de omgekeerde wereld. Ja. Dit gaat over kunst. En kunst, daar zie je soms blote meisjes en ook blote jongens. Afgebeeld. En als je daar geen zin in hebt en je wilt toch op Facebook, lijkt me dat Facebook dat moet. Dan maak ik een toetsje maakt. Dan kan je op klikken en dan krijg je die dingen gecensureerd. Nu word ik gecensureerd die dingen wel wil zien. Maar wij waren er eerst, kunstliefhebbers. Dus ik denk, waarom kan dat niet? Waarom moeten ze het allemaal verbieden? Maar als ik het goed begrijp, is het dus vanwege adverteerders. Natuurlijk. Ze willen gewoon geen geld verliezen. Ja, dus. Ze willen geen geld verliezen. It's all about the money uiteindelijk. Altijd. Ja. En Katelijne, jij post met Titi Mac ook vaak kunst, hè, online. Ja. Ben je wel eens gecensureerd? Ja, dat heb ik wel eens op Instagram gehad inderdaad. Omdat vanwege een onderwerp of dat dan... Het kan ook zijn dat iemand een melding maakt. En dan word je dus even geblokt. Ja. Wie doet dat? Maar nou, er zijn altijd blijkbaar altijd mensen. Ja. Maar het is ook alweer interessant met... Nou ja, ten eerste heb je dus inderdaad wel een team die een handmatig af en toe dingen dan weer controleert. Dus als je dan weer bezwaar maakt, dan kan het dus ook zijn... Doe je dat ook? Toe. Ja. Ja? Ja. Hoe doe je dat? Gewoon? Ja, op Instagram kan je een bericht sturen en dan checken zij dat. En dan wordt het vervolgens weer gewoon zichtbaar. Ja, of niet? Want ik heb ook al geklaagd. Ik hoor een foto van Ed van Elsken en er werd gezegd, mag toch niet. Oh. Ja. Dus dat klagen haalt ook niet altijd iets uit. Als je zegt van, nou, ik wil je bezwaar tegenmaken, dan wordt er gewoon niet naar geluisterd. Hoe moet ik dat voor me zien, Joyce? Nou, ik had een foto van Ed van der Elske gepost. Ja. Van hemzelf en zijn echtgenote had hij in de spiegel gemaakt. Dan zag hij ze naakt. Niks bijzonders verder. Ja. Wel een mooie foto. Dus ik dacht, dat wil ik graag laten zien. Mm-hmm. En dat werd weggehaald. Toen heb ik bezwaar gemaakt. Maar ik kreeg geen poot aan de grond. Want er was bloot te zien. En mannelijk bloot is gewoon nog erger dan vrouwelijk bloot. Oh ja? Ja, tenminste, dat begreep ik uit het antwoord. En er was geen sprake van, ze hebben het niet teruggezet. Ah. En nou, nu zegt musea in Wenen, die zeggen, weet je wat? Wij gaan alleen posten op Instagram en TikTok als het gaat om een aankondiging, een lekkermakertje, een soort van tease. En de rest van onze naaktwerken, ja, die gaan we lekker op OnlyFans plaatsen. Voor een laag geldbedrag kun je daar dus naakt plaatsen. Wat vind je daarvan, Joyce? Nou, dat vind ik een heel raar iets, want dan moet ik, die het wel wil zien, betalen voor schilderijen of andere kunstwerken die normaal gesproken in het publieke domein gezien hadden kunnen worden. Ik denk, laat de mensen maar betalen die daar bang voor zijn. Waarom moet ik daarvoor betalen? Ah, zo. Ah. Bovendien vind ik het heel raar. Want dan word je dus gedrukt in de categorie mensen die erop uit is om bloot te zien. Mm-hmm. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik wil gewoon een schilderij van Rubens zien. Ik zie hier Katelijn aan tafel een beetje lachen. Wat nou, vind jij ervan? Ik ben het een hele eens ook met Joyce. Maar ik vind het ook alweer echt te gek. Want je laat... Kijk, ten eerste vind ik dat kunst heel veel vrijheid moet hebben. Ja. Voor makers, maar ook om te bekijken. Maar ik vind het ook alweer heel gaaf dat je ziet dat er... op een bijna inclusieve manier wordt kunst toegankelijk gemaakt op een ander kanaal. Maar is dat echt zo? Want OnlyFans is in zekere zin verworden. Hè? Was het niet. Maar het verworden tot een soort van porno-site, of niet? Ja, maar de andere kant, het kan natuurlijk misschien ook alweer iets anders worden. En ik vind dat het continu zoeken naar hoe kunnen we mensen nog meer met kunst in aanraking laten komen. Misschien mensen die niet de musea durven binnen te stappen of niet een duur kaartje daar willen kopen, kunnen toch, je moet wel iets betalen wellicht, maar op een andere manier iets misschien zien waardoor ze geïnteresseerd raken om misschien weer naar een museum te gaan of zo in aanraking komen met kunst. Dus eigenlijk vind ik het ook wel heel gaaf dat er gewoon weer even op een nieuwe manier online, offline met elkaar verbonden wordt. Ja, maar je moet er wel voor betalen. Want Joyce, jij zou geen account aanmaken, hè, op OnlyFans. Nee, want nee. Ik vind dat je niet moet heulen met de vijand. En ik vind niet dat OnlyFans de vijand is, helemaal niet. Maar ik vind dat degene die dit afdwingen de vijand zijn. Oh, okay. En ik vind het een heel verkeerd signaal om daarin mee te gaan. Ik zal me tot mijn knieën afgesleten ben, zal ik hier tegen strijden. Dat is wel een hele andere houding dan wat ik had alleen hier. En ik ben heel erg voor iedereen aan kunst, hè? Ik bedoel, ik ja, dat snap ik. Nou, ik denk niet dat de generatie ding is. Tenminste, ik zeg ik al even voor ons, maar ik denk dat zeker niet. Maar ik denk wel dat dat het dit laat zien hoe interessant kunst is. Dat je gewoon continu in gesprek moet blijven. Op welke manier dan ook. Er met elkaar naar moet kijken. Er ook moet over kunnen blijven praten. Mm-hmm. En dat natuurlijk ook kunst dat heel erg creëert. Het kan een onderwerp zo erg, net als eigenlijk wat die musea hebben gedaan. Het laat eigenlijk zien van wat speelt er? Wat gebeurt er eigenlijk met al die werken van kunstenaars waar naakt op staat? En dat vraagt er eigenlijk op nog een manier weer aandacht voor dan de werken zelf weer doen. Dus ik vind dat super interessant eraan. Dus dat het juist... Van jou zou graag weten wat je ervan vindt dat dit zich exclusief op naakt richt. Wat vind je daarvan? Dat dit op naakt richt? Ja, dus naakt is het probleem. Dat vind ik namelijk het probleem. Want ik denk, wat zijn de maatstaven? En binnenkort wordt te dik het probleem. Er waren al types die wilden schilderijen uit de 17e eeuw aanpassen met Photoshop, omdat ze de vrouwen te dik vonden. Ik bedoel, dit is een heel weird iets. En dat is natuurlijk ook, heeft nooit poot aan de grond gekregen. Maar dit dreigt voor mij wel. Denk van, wat is het volgende dat ze verzinnen? Maar denk je niet dat het altijd van alle tijden op alle plekken is dat bijvoorbeeld naakt een gespreksonderwerp is? Niet alleen in kunst, maar overal. En dat het juist interessant is dat dat gewoon continu gevoerd wordt? Dit is dan inderdaad de generatie kloof. Ik ben een kind van de jaren 70, 80. En er was helemaal geen probleem. Ja. Dat was normaal. En topless op het strand. Ja, maar dat ligt ook gedaan. Maar ligt natuurlijk ook aan op welke plek in de wereld. Ja. Nou, het strand is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Dat was heel openbaar. Maar er waren mensen die helemaal naakt gingen. En daar zei niemand iets van. En dat is voorbij, dat begrijp ik. Maar ik vind het een probleem dat het... En het richt zich ook altijd op kunst. Mm-hmm. Die mogen dat niet. En daar ben ik bang voor. Omdat ik denk, wat is het volgende? De maatstaven zijn heel erg vloeiend. Oké. Maar... Je vreest voor de toekomst. Maar hoe moeten musea dan hiermee omgaan? Musea moeten zich niet buigen voor die socials. Die moeten afdwingen. Want dat was op een gegeven moment ook zo. Maar ik weet niet of jullie dat weten. Op een gegeven moment mocht kunstuitingen mochten wel met naakt. Ja. Op Facebook althans. Maar blijkbaar is dat weer weg. Ik weet het niet. Maar is het niet... Ik denk dat eerder is en in plaats van of. Want dus hoe zou jij dat aanpakken dan? Ik denk dat het super interessant is dat musea ook online bijvoorbeeld juist... Je hebt musea die hele gave dingen doen. Ja. Ook op TikTok, ook op Instagram. Ik denk dat het met elkaar hand in hand moet gaan. Dus dat het niet is, je moet een museum in... maar je kan ook van kunst genieten op andere platforms. En dat het eigenlijk... Maar dan wel gecensureerd. Op de platform zelf bedoel je? Ja. Nee, maar ik denk, nou ja... Want ik ben het zo ontzettend met je eens dat het een enorme kans is voor musea. Dat vind ik ook. Dat is het mij vooral. Dus inderdaad, ik ben het helemaal met je eens dat censuur... Weet je, kunst moet vrijheid hebben. Maar ik vind het wel interessant dat het gesprek opent op... Nou, op censuur, op naakt, dat we daar opnieuw naar blijven kijken... en dat ook scherp houden. Ja. Ja. Zit Titi Mac trouwens op OnlyFans? Oh? Nee, nog niet. Maar hierdoor ben ik wel erover aan het denken. Ik denk, ik ga dat wel even onderzoeken. Ja, hele spannende dingen plaatsen natuurlijk. Je kan van alles weer plaatsen, ja. Maar trouwens, even naar de toekomst kijkend. Want Joyce, hoe kijk jij naar de toekomst als je dit dan allemaal voor je ziet? Nou ja, ik met angst en beven, omdat iedereen zich meebuigt. En ik denk, wat naakt, dat gaat heel ver. Dus dat is nu Rubens en Schiele. Maar dat wordt ook Marlène Dumas, onze eigen grote trots. Best verkopende kunstenaar van de wereld, is een Nederlands. En die heet Marlène. Maar ook gewoon Susanna in het bad... vind ik het mooiste schilderij van Rembrandt... dat is dan dus niet meer bereikbaar voor iedereen. Dat mag ik niet meer posten op Facebook of op Twitter of wat dan ook. En dat vind ik angstaanjagend. Ja. En ik denk steeds, wie zijn dat? Want jullie zeiden dat net al, van wie geeft je aan? Wie meldt zijn dat? Die mensen? Ja, dat zijn naar zicht engerts, op? Dat zijn echt engerts die willen ons dwingen om te doen wat zij zeggen. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar, Katelijne, als je kijkt naar de musea op dit moment? Denk je dat zij het voorbeeld gaan volgen van wat er in Wenen gebeurt? Ik denk niet alle musea, maar ik denk wel dat musea zijn nu ook wel heel erg bezig van hoe kunnen we nog meer mensen betrekken bij het bezoeken van musea zelf. Dus natuurlijk zullen ook deze musea die nu inderdaad op dit kanaal hebben geplaatst, gaat natuurlijk ook om aandacht vragen voor. Dus ik denk dat daar iedereen in blijft spelen van hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bewust maken van dat kunst geweldig is en dat kunst niet iets is wat je... Ja, weet je, je kan een museum binnenkomen. Je hoeft niet bang te zijn om daar binnen te stappen. En ik denk dat ze dat wel proberen te doen op zoveel mogelijk manieren. Ja. Ook online. En dat er misschien minder mensen zijn die rapporteren dan, omdat ze er gewend aan raken. Dat mag ik toch hopen, toch? Ja. Ergens, toch, Joyce? Ik hoop het ook. Nou, ik wil jullie bedanken. Joyce Roodnat, cultuurjournalist bij NRC en kunsthistoricus Katelijne Blok. Dankjewel. De Nieuws BV. Een straatmuzikant in Amerika had niks in de gaten toen ze All of Me van John Legend stond te spelen. De man die bleef staan luisteren, hard applaudisserend en een dikke fooi gaf hij, bleek het John Legend zelf te zijn. De straatmuzikant had hem niet herkend door zijn mondkapje. Nou, zo zijn er nog meer straatmuzikanten die zoiets hebben meegemaakt. En beter nog, dan deden de artiesten echt mee, hè? Zo kreeg deze gitarist in Amerika spontane bijval van de originele zanger van dit nummer. I got a feeling. Will I Am van Black Eyed Peas zelf dus. En in Duitsland kreeg een straatartiest gezelschap van een passant die daar toevallig zijn hondje uitliep. Jimmy Somerville van Bronski Beat zelf. Jammer dat John Legend trouwens niet zelf meezong. Maar andersom kan het nu wel, hè. Ik zet een plaat van John op en dan kan jij lekker meezingen. Let's go to the car. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go. Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. John Legend met PDA. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In Knokke-Heist aan de kust in België werd 30 jaar geleden de 26-jarige Ingrid Kakkaert op brute wijze vermoord. Ze werd met 62 messteken om het leven gebracht. Nou, de dader die is nooit gepakt. En de moord geldt nog altijd als een van de grootste Belgische mysteries. Hier op de 7e verdieping wordt Ingrid neergestoken door haar moordenaar die ofwel met haar met de lift naar boven is gekomen of die haar voor de deur van haar appartement stond op te wachten. Het lichaam van de jonge vrouw valt een paar treden naar beneden en wordt opgemerkt door de onderbuurvrouw die in paniek naar buiten loopt om de hulpdiensten te waarschuwen. Terwijl ze dat doet, kan de moordenaar ontsnappen. De moordenaar vlucht naar buiten. Daar staat een rij mensen aan de bankautomaat, maar niemand ziet hem weglopen. Hij laat wel een bloedspoor achter, DNA dus, maar dat heeft na 30 jaar nog niks opgeleverd. Ja, maar als het aan wetenschapper Sophie Klaarhout ligt, wordt deze moord alsnog opgelost. Sophie won vorige week met baanbrekend DNA-onderzoek de Vlaamse PhD-cup, behorend, cold cases straks tot echt verleden tijd, dat is de vraag. Vanuit de studio in het Vlaamse Kortrijk kan onderzoeker Sophie Klaarhout ons hier zelf van alles over vertellen. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag, Natasha. Ja, jouw DNA-onderzoek, hè, dat richt zich specifiek op het Y-chromosoom, heb ik begrepen. Wat kan je aan dit chromosoom allemaal zien? Ja, wel, dus het Y-chromosoom, dat is een heel interessant deeltje van het mannelijk DNA, want dat wordt van vader op zoon bijna volledig overgeërfd, waardoor dat je dus generaties ver nog van kan vinden van de dader. En dat is wel heel interessant, want dan hoeven we niet per se de dader zelf te vinden, maar kunnen we ook via zijn familie naar hem komen. En betekent dat dus ook, hè, de case die we net bespraken, de zaak van Ingrid Kakkaert, die 30 jaar geleden is vermoord, dat je dit ook zou kunnen oplossen? Ja, bij die zaak hebben we inderdaad het dader-DNA. En we kunnen daar het Y-chromosoom van analyseren en dan een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek opstarten rondom de crime scene. Dus dat was Knokke-Heist. Om dan naar die verwanten te gaan zoeken van de dader. Net zoals dat ook bij jullie in Nederland gebeurd is voor de zaak van Marianne Vaatstra bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb begrepen dat de techniek die jij hebt onderzocht, dat die nog veel verder gaat, hè, dan de techniek die we op dit moment in Nederland gebruiken. Ja, ik heb dus 4 jaar onderzoek gedaan naar DNA-verwantschapsonderzoek om het veel efficiënter te maken, dus sneller naar de dader te komen. Hierbij heb ik een kit ontwikkeld waarbij we op één, eigenlijk heel snel heel veel data kunnen gaan verzamelen van bijna 100 mannen tegelijk. Dan heb ik ook een programma waarbij dat we dan gaan sorteren van ja, wie is nu eigenlijk die interessantste man om te gaan vergelijken met het DNA van de dader, om dan een inschatting te gaan doen die veel accurater is naar de aantal generaties eigenlijk tussen de dader en zijn verwanten. Om zo te weten van ja, is dat nu eigenlijk zijn broer of een verre achterneef? En dan met die informatie gaan we dan dieper de stamboom induiken. Even voor iedereen die niet goed heeft opgelet tijdens biologieles, want je hebt het de hele tijd over mannen. Want hoe zit dat met XY-chromosomen? Ja, dus je krijgt eigenlijk als zoon een Y-chromosoom van jouw vader. Ja. En dat wordt dus van vader op zoon doorgegeven. Vrouwen hebben geen Y-chromosoom, dus dat wil ook zeggen dat we die techniek niet kunnen toepassen op een moordzaak die bijvoorbeeld gebeurd is door een vrouwelijke dader. Aha. Ja. Dat is dus eigenlijk alleen mannelijke daders kunnen jullie hiermee opsporen. Hoeveel generaties terug kun je eigenlijk kijken met jouw techniek? Ja, heel ver. Het Y-chromosoom dat gaat echt heel veel generaties verder. Dat kan zelfs tot 40 generaties zijn. Ja, dat klinkt misschien een beetje abstract. Wow. Ja. Maar je moet het zien als een hele grote familie. En alle mannen hebben daar hetzelfde Y-chromosoom. Zelf evolutionaire lijnen, tot zelfs terug in Afrika kunnen we gaan via heel trage veranderingen op het Y-chromosoom, waardoor dat ook de biogeografische afkomst, de biologische afkomst van de dader kan bepaald worden. Ja. Dat is natuurlijk automatisch de vraag, hoe betrouwbaar is deze techniek? Ja, de techniek is heel betrouwbaar, puur en alleen omdat we ook echt op heel veel verschillende regio's op het Y-chromosoom gaan kijken. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van ja, die twee personen hebben een bijna identieke match, daar mogen ze zelf nog 3 mutaties of 4 veranderingen zitten, dan weet ik 100% zeker dat dat een familiaal verwante is van de dader. Nou, is het zo dat je voor dit soort onderzoek heb je natuurlijk DNA nodig? Ja. Dus dan moet je. Is er een nationale DNA-bank? Ja, in België zijn er 3 nationale DNA-databanken. 1 voor criminologie, dus dat is eigenlijk de DNA-sporen en de verdachten. Ja. Dan hebben we nog 1 voor veroordeelden, dus iedereen die effectief een moord of een daad gepleegd heeft. En een derde, de recente, is de databank voor vermiste personen, waarvan dat bijvoorbeeld het lichaam gevonden is, maar niet geïdentificeerd. En ook verwanten van vermisten eigenlijk. Ja. In Nederland hebben jullie ook nationale DNA-databank en ook een heel grote, die ook alle sporen en verdachten en zo includeert. Ja. Zijn wij iets verder daarin in Nederland? Ja. Ik mag dat zeker toegeven. Nederland is zeker een van de pioniers en daar mogen jullie heel trots op zijn. Yes. Ja, zeker. Die zijn nu ook geleidelijk aan het Y-chromosoom in de databank aan het steken. En dat is iets waarvoor ik nog altijd pleit in België. Ja. Ja. Eventjes terug naar die, want je noemde hem net al, die commerciële DNA-testkit. Hè? Ik heb hem ook wel eens cadeau gekregen en daar wordt dan iedereen cadeau gedaan volgens mij. En dan kun je dus kijken waar je vanaf stamt, uit welk land, waar je roots liggen. Je DNA kun je opsturen, krijg je terug de uitslag. Nou, hartstikke leuk. Maar kun je daar dan ook wat mee? Kun je daar ook verwantschapsonderzoeken doen? Ja, dat hangt eigenlijk heel hard af van wat ze precies bekijken op het DNA. Je kan kijken naar het volledige DNA-profiel of dan naar het Y-chromosoom. Dat Y-chromosoom gaat heel ver terug, maar natuurlijk als je een vrouw bent, dan heb je dat niet. Nee. Dus die testen worden eigenlijk gebaseerd op een databank. Dus daarbij is het zo dat als er bijvoorbeeld geen profiel in hun databank aanwezig zit, dat je er dan ook niet echt gaat uitkrijgen. Mm. Dus je moet dat een beetje met een korreltje zout nemen. Oké, nou goed om te weten. Nou heb jij dus baanbrekend onderzoek gedaan, waar moordenaars die nog vrij mee rondlopen mee kunnen worden opgespoord. Je zou zeggen, in België, in Nederland, ze staan te trappelen. Dit moeten ze hebben. Maar het is verboden, hè, deze techniek nog. Waarom? Ja, inderdaad. Bij jullie in 2012 een wetswijziging geweest. Ja. Naar aanleiding van de zaak van Marianne Vaatstra. Bij ons, 9 jaar later nog altijd niet. Ik denk dat dat een beetje ligt aan het feit dat er ook geen prioriteit naar gegeven wordt. Maar ook, we zijn natuurlijk tweetalig, dus iedereen moet akkoord zijn. En daarnaast hebben we ook een heel strenge privacywetgeving. Ja. Dus DNA-verwantschapsonderzoek, daar kijken we naar de familie van de dader. En dan is wel, dat is ook een ethisch kantje natuurlijk. Hè, maar we moeten daar gewoon heel goed op voorbereid zijn en de mensen goed informeren van, om te zeggen, waar begin je nu eigenlijk aan? Voor de duidelijkheid, Y-chromosoom, dat is eigenlijk niets zeggend. Dat geeft niets prijs van jouw medische informatie. Dus ik pleit er wel voor, zeker om dat ook te includeren. Want wat zouden dan de ethische bezwaren zijn? Ja, meer van, wordt gezien als familie van de dader. Ah zo. Nu, maar zo'n politieonderzoek, dat wordt heel gedaan eigenlijk achter de radar. Dus je zal nooit echt weten of jij nu die familie bent van de dader. Dus in dat opzicht kan er eigenlijk geen probleem zijn. Maar wie ligt er dan dwars in België, Sophie? Ja, ik denk echt dat de ministers gewoon hun prioriteiten nog niet echt daarop gelegd hebben. En het leuke natuurlijk is dat ik nu de PhD Cup gewonnen heb en ook de publieksprijs, waardoor dat ook wel het publiek toont van kijk, wij zijn er klaar voor. België wil ook die moordzaken oplossen. We kunnen het. We staan aan de top van het onderzoek op Y-chromosoomgebied. Dus waarom doen we het dan niet? Ja want dan zou ik ook meteen denken van haal een paar cold cases aan die je zou kunnen oplossen, toch? Want wat liggen er wat cold cases in België? Ja, zeker. En ik haal natuurlijk altijd de zaak van Ingrid Kakaert boven, omdat dat ook wel een zaak is die mij nou aan het hart ligt. Via de PhD Cup ben ik ook in contact gekomen met haar ouders. Dat zijn heel, heel lieve mensen en die zitten nu al 30 jaar te wachten op antwoorden waarom hun dochter vermoord werd en door wie. Dus ik heb al een afspraak met de minister van Justitie om dit op tafel te leggen. Ja, het is dus echt jouw missie om dit in België op poten te zetten. Ja. Krijg je daar steun bij? Ja, zeker van het publiek. Dus door die publieksprijs heel veel steun gekregen. En mijn collega's natuurlijk ook, die staan ervoor dat ik toch mijn passie toon aan de minister en zeg van kijk, we kunnen het oplossen. Ja, misschien ben ik een beetje hebberig, maar ik denk meteen van is er nog meer wat je kunt onderzoeken hiermee? Met het Y-chromosoom bedoel je? Oh, je kan zoveel onderzoeken. Als we nu toch bezig zijn, wat wordt de volgende stap? Ja, mijn volgende onderzoek gaat eigenlijk over die familienamen. Hè. Kunnen we familienamen ook gebruiken in forensisch onderzoek? Want ja, dat wordt ook van vader op zoon doorgegeven. Hoe sterk is dat? Want het is ook wel leuk om dan sneller tot de dader te komen als je kan focussen op familienaamgroep. Maar dat is, dat is het voor. Dat is nog de toekomst. Ja. Dat is iets waar je misschien nog zeker op gaat storten. Je bent zeker. In ieder geval nog lang niet klaar. Heel veel succes. En dankjewel, Sofie Klaarhout, biomedisch wetenschapper bij KU in Leuven. En als je met deze uitzending meekijkt, dank voor het kijken. En zet vooral even je radio aan op Radio 1. Gaan we gewoon nog een half uur door met de Nieuws PV. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Metaverse, dat is het nieuwe internet. Althans, als je Facebook moet geloven. Het bedrijf kondigde gisteren aan 10.000 nieuwe werknemers aan te willen nemen om dit metaversum, zoals het ook wel genoemd wordt, te ontwikkelen. Ja, wat het precies is en of het onze sociale mediawereld gaat veranderen, dat hoor je na ene. Nu eerst. 3 jongeren zitten vast voor een dodelijke tramaanrijding in Den Haag. Daarover meer in het uitgebreide NS Journaal met Wouter Walgemoed. Bij die tramaanrijding in de Haagse wijk Ypenburg gisteravond kwam een oudere man om het leven. Dick Gooyert van de politie Den Haag. Meneer Gooyert, wat is er bekend over die aanrijding gisteravond? Ja, goedemiddag. Rond 9:10 gisteravond kregen wij de melding dat een persoon bij de tramhalte van de Anthony Fokkersingel door een tram was aangereden. Nou, ondanks de inzet van de hulpdiensten is de man ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. En op dit moment is de identiteit van het overslachtoffer nog niet bekend. Getuigen zeggen dat het slachtoffer voor de tram zou zijn geduwd. Kunt u dat inmiddels bevestigen? Nou, we hebben naar aanleiding van dit incident een uitgebreid onderzoek gedaan. We zijn op dit moment nog steeds mee bezig. We onderzoeken daarin alle scenario's. En zoals zojuist ook gezegd, zijn er 3 personen aangehouden. Het onderzoek is op dit moment nog steeds in volle gang. Ja, die getuigen die hadden het over 3 mensen die betrokken zouden zijn bij dat duwen. Die 3 mensen zijn nu aangehouden. Nou, dat lijkt erop. In ieder geval wordt hun betrokkenheid onderzocht. En goed om mee te geven dat deze 3 personen zich zelf hebben gemeld. Dat was gisteravond een 15-jarige jongen uit Den Haag. En vanmorgen heeft zich daar een 15-jarige en een 18-jarige jongen, ook afkomstig uit Den Haag, ook bij gemeld. Ja, 3 jongeren hebben zichzelf aangegeven bij de politie. Wat hebben ze gezegd? Wat kunt u daarover vertellen al? Nou, op dit moment zijn we natuurlijk in gesprek. Ze zijn aangehouden, ze zijn op dit moment ingesloten. De verdachten zitten in beperkingen. En dat betekent dat ze alleen overleg mogen hebben met hun advocaat. Dus daarover kan ik op dit moment nog niks zeggen. Het is niet duidelijk of ze inderdaad bekend hebben bijvoorbeeld? Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Er wordt hun betrokkenheid onderzocht. Dick Gooyert van de politie Den Haag. Ik dank u wel. De Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties waarschuwt dat de gletsjers in Afrika binnen 20 jaar zijn gesmolten als er niet meer wordt gedaan tegen de klimaatverandering. Het continent telt 3 grote gebergten met gletsjers in Tanzania, Kenia en Oeganda. De VN-organisatie schrijft in een rapport dat het smelten van de ijslagen overstromingen, extreme hitte en lange periodes van droogte kan veroorzaken, waardoor potentieel bijna 120 miljoen mensen in Oost-Afrika worden getroffen. Het Prado Museum in Madrid is vanochtend korte tijd bezet geweest. Slachtoffers van het koolzaadolieschandaal uit de jaren 80 eisten hulp van de Spaanse premier Sanchez. Anders zouden ze zelfmoord plegen. Na enige tijd maakte de politie een einde aan de actie. In 1981 kwamen in Spanje zeker 438 mensen om het leven door vervuilde koolzaadolie. 25.000 mensen werden ziek. De affaire was een van de grootste voedselschandalen uit de Spaanse geschiedenis. De Europese Unie mag Polen nergens toe dwingen, zei premier Morawiecki vanochtend in een toespraak in het Europees Parlement. Hij verdedigde daar de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat het nationale recht boven het Europese recht gaat. Volgens de EU legt Polen daarmee een bom onder de basis van de Unie. Morawiecki zei in het parlement dat ook landen als Frankrijk en Duitsland nationale wetten boven Europese hebben geplaatst. En hij benadrukte dat Polen in de EU wil blijven, maar wel in een gelijkwaardigere verhouding met andere lidstaten. Volgens correspondent Sander van Hoorn ging het er opvallend veel aan toe in het Europees Parlement. Het debat wordt in elk geval gevoerd, dat kun je wel zeggen. En dat was misschien ook wel nodig, want het gaat echt over iets heel fundamenteels. Heeft Morawiecki hier in het Europees Parlement mensen overtuigd? Nee, maar hij heeft in elk geval over hun rug, zeg maar, naar de mensen in Polen gesproken. Dat probeerden sommige Europarlementariërs ook. Wat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die voerde ook het woord. En die sprak op een gegeven moment in het Pools om ook die Polen te proberen te bereiken. Maar het is toch vooral een loopgravenoorlog, waarbij een groot deel van het Europees Parlement nu ook tegen de Europese Commissie zegt: dit is zo principieel, dit is zo fundamenteel. We zijn er al zo lang over bezig en het wordt alleen maar erger. Het wordt tijd, Europese Commissie, dat jullie die Polen eens financieel gaan aanpakken. Nou ja, dat is iets wat in elk geval Morawiecki met zijn bezoek vandaag niet heeft kunnen voorkomen, dat dat de teneur is in het Europees Parlement. Een ambulancearts moest gisteravond bij een ongeluk op de A50 bij Epe een amputatie uitvoeren om de inzittenden van de auto te bevrijden. Het was een eenzijdig ongeluk. Het lijkt erop dat de bestuurder, een man uit Zwolle, met hoge snelheid rechtdoor is gereden op de afrit. Het aantal coronadoden in Rusland blijft oplopen. Net als zaterdag zijn er weer meer dan 1000 doden op één dag geteld. Ook liggen de ziekenhuizen overvol. Een derde van de Russen is inmiddels volledig gevaccineerd, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Coronapatiënten moeten weer over heel Nederland worden verdeeld, vinden de ziekenhuizen in Ede en Tiel. De landelijke spreiding werd juist vorige week afgeschaft. Maar in Ede en Tiel liggen de covid-afdelingen alweer vol. Vooral door een toenemend aantal patiënten in de Bible Belt. Het NOS-journaal. Vanaf donderdag moet iedereen in Marokko een coronatoegangsbewijs hebben om een café, restaurant, sportschool of andere openbare gelegenheid te bezoeken. Correspondent Samira Jadir. Ja, wij kennen natuurlijk al zo'n coronapas een tijdje. Waarom komt Marokko er nu pas mee? Nou, het werd al een hele tijd aangekondigd. Maar er zijn nog niet zoveel mensen gevaccineerd. Dus daar hebben ze even op gewacht. Momenteel zijn er 56% van de Marokkanen volledig gevaccineerd. Maar de overheid wil gaan voor de 80%. Ja, ik kan me voorstellen dat dat dan voor mensen die dus relatief weinig gevaccineerd zijn in Marokko een groter probleem is dan nog bijvoorbeeld voor Nederland, dat je zo'n pas niet snel krijgt. Ja, klopt. Dus voor de mensen die bijvoorbeeld absoluut eigenlijk niet willen zich laten vaccineren, is dit natuurlijk geen leuk nieuws. Ik ken hier mensen die dat dus absoluut niet willen. Maar als je wil gaan reizen of bijvoorbeeld naar de hammam. Hammam is een plek waar veel mensen gebruik van maken. Is dat natuurlijk vervelend als je daar niet meer naartoe kan gaan. Ja, en het probleem is misschien ook wel groter, omdat het ook gaat om reizen binnen in Marokko, hè, als je zo'n pas wil gebruiken. Ja, klopt. We zitten momenteel, hebben we hier feestdagen. Dus voor de mensen die maken hiervan dus gebruik om rond te gaan reizen. Dus over 2 dagen geldt die vaccinatiebewijs. Dan is het de vraag van hoe streng wordt dat dan gecontroleerd als mensen massaal aan het rondreizen zijn in Marokko momenteel. Nou, voor de duidelijkheid is, je kan in Marokko niet tussen 2 steden reizen als je geen coronatoegangsbewijs hebt. Ja, klopt. Eerst werd dat niet zo heel erg streng nageleefd. Dan was het dan soms even dat het een paar weken zo was dat het dan streng gecontroleerd was. Dan is dat dan weer eventjes weer niet. Maar ja, nu zeggen ze dus van aanstaande donderdag mag je echt alleen maar reizen met een vaccinatiebewijs. Ja, je had al wat twijfels bij de handhaving. Maar denk je dat het helpt om inderdaad de vaccinatiegraad in Marokko omhoog te krijgen? Ja, zeg maar, de mensen die ik hier dus ken, die dus eigenlijk dat absoluut niet willen hebben, die hebben nu zoiets van, ja, ik werk nu toch wel in de horeca. Dus ja, dat betekent dat ik dan anders mijn baan ga verliezen. Dus dit zet ze mensen wel aan het denken. Dankjewel, correspondent Samira Jadir vanuit Marokko. Nationaal Park De Hoge Veluwe evacueert moeflons vanwege de komst van de wolf. Van de schapensoort zijn de afgelopen tijd tientallen door wolven gedode dieren gevonden in het natuurgebied. En het Nationale Park wil de moeflons beschermen. Ze zijn cruciaal voor de Hoge Veluwe. De landschappen waar we nu in staan, die zijn Europees beschermd. Maar als we niks doen, dan wordt het bos. Hè. De moeflons zijn de enige soort die in behoorlijke mate grove den heet. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. En dan zijn we alle open terreinen, dus de heidevelden, stuifzanden en alle daarbij behorende soorten, zijn we op een gegeven moment kwijt. Een deel van de moeflons wordt nu achter hekken gezet, zodat de wolf er niet meer bij kan. En een ander deel gaat naar het buitenland. Het weer dan, bewolkt en motregen, later droog en in het zuidwesten wat zon. Het wordt 15 tot 20 graden vanmiddag. Morgen vooral 's middags stevige buien, veel wind en dan een graad of 18. En dan is de verkeersinformatie van de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velden. Het is langzaam rijden op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum over 5 kilometer. De vertraging is een kwartier, ligt daar rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Door een auto met pech op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook een kwartier oponthoud. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Helemaal dicht is de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda na een aanrijding. De weg is dicht tussen Bergen-op-Zoom Centrum en Knopende Stok. Vertraging is daar ongeveer een half uur. Verkeer kan het beste omrijden via Steenbergen over de A4, A59 en de A17. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, en straks op radio en de BNN-VARA sportcombinatie met vandaag Stef Clement en Wouter Bouwman hier bij mij aan tafel. Fris en fruitig, hè? Zoals altijd. Zoals altijd. Ja. En jij ook, na gisteravond. Oh, op één. Ik zag je een uur lang aan tafel met Harm Edens. Dat is ook een prestatie. Dat is zeker een prestatie. Het was ook echt heel erg gezellig aan tafel. Die man die heeft echt energie voor 10. Ja, ik niet nu. Nee. Nou, dan ga ik maar gewoon vertellen wat we straks gaan doen na 2:30 in BVSC. We gaan het namelijk hebben over het gesprek van de dag in Amerika. Ja. Komt er een vierpuntslijn in het basketbal of niet? Wat is dat, een vierpuntslijn? Nou, ja. Sorry. Je hebt zeg maar een soort van lijn in het basketbal. En achter die lijn tellen punten niet meer voor 2 punten. Maar als die dan door het ringetje gaat, krijg je 3 punten. Want dan is het verder. En nu zijn ze in Amerika zo goed aan het gooien dat ze zeggen, ja, het is eigenlijk niet meer leuk. Het moet nog iets verder. Spannender maken. Ja. Het is echt een wonder hoe ik door mijn middelbare schooltijd heen ben gekomen. Het is echt een wonder. Maar wat gaaf, daar gaan jullie het over hebben. Daar gaan we het over hebben. En misschien is het wel goed nieuws ook voor onze korfballers. Hier bij Nederland. Hé, daar zeg je wat. Ja. Ja. Dus misschien is het wat voor ons. Okay. Kunnen we goed gaan worden in basketbal. En we gaan het hebben over Anderlecht. Een club die eerst heel groot was in België. Nu een beetje is afgegleden. Ja. Dat is altijd leuk. Ja, altijd leuk om over afgegleden clubs te praten. Ja. Lachen. Nou, dankjewel Wouter. Straks dus in BVSC. Nu eerst Metaverse. De Nieuws-BV. Ja, Metaverse, oftewel het meta-universum, zo moet ik het noemen, moet de opvolger van internet worden. Facebook gelooft er zo in dat het zegt binnen een paar jaar 10.000 extra werknemers te willen aannemen. Speciaal om dit virtuele meta-universum te creëren. Nou, geen idee waar ik het over heb. Maak je geen zorgen. Ik heb 2 deskundigen, pioniers aan de lijn op dit gebied. En dan heb ik het over Rutger van Zuidam en Michel van der A. En die leggen het allemaal uit. En we beginnen eventjes heel erg rustig, namelijk een lesje Metaverse voor dummies. En Rutger, daar begin ik met jou mee. Want jij bouwt Metaverse met je bedrijf. Hè? Kun je mij in simpele taal even uitleggen wat Metaverse is? Ja, dank. Ja, tuurlijk. Eigenlijk kun je het beste de Metaverse zien als een omgeving die wordt toegevoegd aan het internet. Dus niet zozeer de opvolger, maar een soort van volgende fase van het internet. Mm-hmm. En op een gegeven moment hadden we allemaal websites en toen kregen we ook apps en toen kregen we ook social media. En dat zijn eigenlijk allemaal fases van het web geweest. Ja. En de Metaverse is een fase waarin we het web verschuift van pagina's naar plekken of plaatsen. En bij plekken is de activiteit die je daar met elkaar ontplooit eigenlijk het meest van belang. Dus bij het web van pagina's is de content van belang. Wat je leest of ziet of bekijkt. En hier is eigenlijk wat je doet van belang. En dat is dan in een 3D-omgeving die altijd live is. Net zoals de echte wereld. Ja. En als je daar iets in verandert of toevoegt of verwijdert, dan is dat ook voor alle andere gebruikers van toepassing, zeg maar. Dus hij is ook, zoals dat genoemd wordt, persistent. Even voor mijn verbeelding. Want dan wil ik meteen eventjes, als ik wil gaan shoppen bijvoorbeeld, ik wil nieuwe schoenen kopen, dan kan ik ook zo'n winkel in. En dan kan ik daar gewoon in zo'n winkel rondlopen, schoenen passen of zoiets. Kan dat dan? Nou, ik denk dat je daar de Metaverse niet echt voor nodig hebt. Want dat kun je nu ook via een webshop eigenlijk al heel prima doen. Als het gaat over activiteiten, vaak als er nieuwe technologie komt, dan projecteren we eigenlijk eerst wat we al deden op die nieuwe technologie. En dan denken we van, nou werkt het dan veel beter of zo. Ah, ja. Maar het interessante is juist dat ook met de komst van social media zijn eigenlijk hele andere vormen van media en content interessant geworden. En hier kijken we dus ook naar activiteiten die je nog niet deed, maar die wel waardevol en leuk zijn, die je vanuit die Metaverse kan ontwikkelen. Nou, in de gaming is dat al onwijs groot. Met elkaar gamen is voor heel veel mensen onwijs leuk. Dat doen al 1 miljard mensen ter wereld, die doen dat zeer regelmatig. Maar natuurlijk allerlei vormen van activiteiten die je samen kunt doen. Als je het hebt over een winkel, dat is meer interessant over... Goh, kun je mede bepalen wat de collectie van volgend seizoen wordt... en wat voor ideeën kun je daarvoor aandragen? Wat is jouw moodboard eigenlijk voor de komende zomer? En op die manier kun je eigenlijk heel vergaande vormen van samenwerking faciliteren in zo'n omgeving. En die erop gericht is dat je elkaar kunt ontmoeten, met elkaar samen kunt zijn, echt in dezelfde omgeving. Ja. En ook met elkaar dingen kunt dus maken en samen kunt creëren. Dus nieuwe activiteiten. Ja. Dan ga ik heel even naar Michel, want over nieuwe activiteiten gesproken. Michel, jij bent componist en regisseur, hè? En je gebruikt metaverse voor jouw gebied. Trouwens, moet ik metaverse zeggen of is het metaverse? Potato. Oké, goed, goed. Maar jij gebruikt dit dus, hè, voor jouw vakgebied. Hoe doe jij dat? Nou, ik heb In de COVID-lockdown veel nagedacht over de manieren waarop orkesten en gezelschappen zich op een gegeven moment digitaal probeerden te tonen aan de wereld. Want de zalen waren dicht en men moest iets. Ja. En ik vond vaak dat men daarin nogal tekort schoot. Dus er wordt dan een video gemaakt van een concert waar je achter je computerscherm naar kan kijken. En ik miste gewoon een beetje de interactiviteit. Dus ik denk dat we daar als makers nog echt een grote stap moeten maken als kunstenaars. En dat daar ook veel kansen liggen om ons werk in een hele interactieve manier te tonen aan het publiek. Maar wacht even, bedoel je dan dat je als orkest daar dan samen zit? Nou, misschien niet als orkest. Maar ik denk wel dat het interessant is om nieuw werk te creëren wat speciaal gemaakt is voor een 3D digitale live omgeving. Aha. Ik heb 2 jaar geleden een werk gemaakt dat heet Eet voor het Holland Festival. Dat is een VR-installatie waar je als publiek 1 voor 1 ingaat en ook dingen kunt aanraken en dingen kunt aanzetten en eigenlijk een soort zelf de verhaallijn een beetje kunt meebepalen. En we merkten dat het publiek daar heel erg een nieuwe ervaring door kreeg. Een totaalbeleving eigenlijk, zoals je het schetst, toch? Die je niet in een operahuis kunt krijgen in een concertzaal kunt krijgen. En juist dat gebied interesseert mij heel erg. Ja. Ik heb 2 jonge zonen die brengen veel tijd door in Minecraft en creëren daar hun eigen 3D-werelden. En ik denk dat wij als makers ook op die portals aanwezig moeten zijn. In de Steam Store en in de PlayStation Store moeten gewoon kunstwerken zijn die je als publiek kunt ervaren. Verschillende manieren waarop je het dus kunt toepassen, Michel. Een en al enthousiasme, zou ik zeggen. Maar zijn er ook nadelen aan het gebruik van metaverse? Nou, ik denk dat je niet moet gaan proberen om iets te doen wat al werkt. Ik zou niet een Beethoven 5 willen gaan uitvoeren in de metaverse. Waarom niet? Omdat het een ritueel is waar je met z'n allen in 1 ruimte voor moet zijn. Een fysieke ruimte met akoestiek. Je kunt natuurlijk heel veel dingen gaan nabouwen. Maar ik vind het interessanter om echt nieuwe dingen te maken. Waar je 1 op 1... stel je voor, je komt in een digitale... Je zet je VR-bril of je AR-bril op. En je staat oog in oog met Janine Jansen. Die voor jou een werk van Bach speelt. En jou bewust is van jouw aanwezigheid. Jou aankijkt. En waar misschien zelfs een soort van interactie mogelijk is, waardoor je de muziek of de akoestiek kunt veranderen. Oké, dat zijn dingen die je dan niet zou... je zou bijvoorbeeld dan niet zo'n Beethoven-stuk spelen, maar echt de interactie dan opzoeken. Maar Rutger, nadelen waarvan je zegt van... daar moeten we nog aan sleutelen? Ja, ik denk dat sowieso als het gaat over digitale samenleving en economie... Dat we heel goed met elkaar moeten begrijpen wat voor effecten dat heeft op onszelf als mens. Achter elk scherm zit een mens in een ruimte. En de vraag is, als je met die activiteiten aan de gang bent, word je daar dan een gelukkiger mens van of niet? Of een gezonder mens of niet? En ik denk dat we dat met elkaar moeten blijven bespreken. Van hoe ga je daar eigenlijk mee om? Schermtijd is natuurlijk al een onderwerp in vele huishoudens. Maar ik denk dat verandert gewoon niet. Ik denk dat nu er meer activiteiten in die metaverse wordt ontwikkeld. Wordt onze offscreen time, denk ik, des te belangrijker. De verbinding met onze omgeving, zowel ja, echt de omgeving als ook mensen. En dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om daar met elkaar het goed over te hebben en te blijven ontwikkelen. Dat gezegd hebbende, het is gewoon weer een nieuwe kansenveld, zeg ik maar even, van die de technologie ons brengt. Ja. En daarin is het altijd, vind ik, als ondernemer leuk om vanuit de kansen te ontwikkelen, maar wel heel bewust stil te staan bij mogelijke nadelen, omdat het ook weer kansen zijn om daar goed mee om te gaan. Precies, jij kijkt daar heel verantwoord naar en jij ziet kansen. Nou, Facebook ziet ook kansen, hè? Ik denk vooral in geld. Die maakte gisteren bekend dat het 10.000 Europeanen wil gaan werven om te bouwen aan die metaverse. Betekent dat Facebook gelooft dat dit de toekomst wordt? Volgens mij is het heel belangrijk om stil te staan bij de content. Dus bij wat je gaat tonen in zo'n metaverse. En in het geval van Facebook zie ik daar wel echt problemen. Hmm. Ik denk dat met heel veel nieuwe technieken dat er eerst heel veel hype is. Net zoals nu met NFT's. En dat er heel veel het waardevraagstuk een beetje scheef loopt. Maar ik denk dat het ook aan de makers is, aan de creatievelingen, aan de kunstenaars om daar hun deel bij te dragen en te zorgen dat je echt iets nieuws gaat beleven in die, op die plekken. En dat het niet alleen maar een soort nieuwe live advertentiestroom gaat zijn van Facebook, waar je met z'n allen in vastkomt, in je eigen bubbel zit met al je advertenties in je metaverse. Maar hoe zit dat dan met een hype? Want jij zegt hype, maar is dit dan niet een hype of is dit echt blijvend? Metaverse was al een oud begrip, hè? Uit het boek Snow Crash van Stevenson. Net zoals VR, dat zijn een soort golven die weer, die weer naar beneden gaan en weer opkomen. Het is wel zo dat de technologie het steeds meer mogelijk maakt. En ook het maakt het steeds realistischer om met elkaar in een soort 3D-ruimte te zijn. Mm. En ik denk met de nieuwe de AR-bril waar Apple aan schijnt te werken en waar bijna elke groot bedrijf nu mee bezig is. Er komt gewoon een enorme stap in de komende jaren, denk ik. En dan is het belangrijk. Rutger, ben je al benaderd om het een en ander op te zetten? Voor Facebook? Ja. Nee. We zijn heel druk bezig met een systeem dat juist heel open is. Ja. En wat mensen eigenlijk zelf in staat stelt om onderdeel te worden van die metaverse. Ja. Met dan wel een organisatie, dan wel een community of gewoon zelf. Ja. En wij vinden het juist heel belangrijk dat adverteren daar niet centraal staat. Maar juist de activiteiten die ontwikkeld worden. En dat mensen daar ook helemaal vrij in zijn. Dus wij... En je ziet eigenlijk ook de meeste bedrijven in deze tak van sport meer naar die open metaverse neigen. Dus veel meer zoals ook het internet eigenlijk is, net zoals het web. Ja. Veel meer open en dat je ook in het bezit bent van je eigen data, in plaats van dat je het allemaal weg moet geven. Dat is volgens mij de metaverse waar op dit moment ongelooflijk veel investeringen naartoe, waar ik heel veel investeringen naartoe zie gaan. Mm. En dat is ook een bemoedigend beeld. En dat is ook iets wat vanuit Europa in mijn optiek goed omarmd kan worden. Dat is eigenlijk dat de mensen zelf weer veel meer eigenaar zijn van wat ze maken, wat ze op het internet zetten en ook wie ze op het internet zijn. Ja, in plaats van grote bedrijven zoals Facebook. Nou, dank voor nu en wie weet tot in de metaverse. Michel van der A en Rutger van Zuidam. De Nieuwsbv. Ja, als je in Stockholm een concert tegen klimaatverandering organiseert, dan kun je natuurlijk niet om Greta Thunberg heen. Dus tussen twee optredens door kwam zij ook heel eventjes het podium op, onder luid gejoel zoals je kunt horen. Maar haar speech kreeg al snel een verrassende wending. We are no strangers to love. You know the rules, and so do I. Ja, onverwacht, Never Gonna Give You Up van Rick Astley in starten. Dat heet trouwens Rickroll, hè? Rick heeft via Twitter gereageerd, in het Zweeds ook nog eens. Fantastic en taksamiket. Hij was dol enthousiast, dus snap ik ook wel. Het is een vrolijke bedoeling. En het brengt zijn muziek weer eventjes onder de aandacht ook hier. Kom maar door, hoor, met die plaat. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I.